rembulane sumunar dadari lintang lintang hanga bekita wang pating kelepyar cahyane wanci ratri poslarut swara angin sumribet mitet kaya gegaret manah hingkang nandang puyung kataman loro asmoro duh kusumo wilangan songolan kale mugi welas mereka